program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 lutego, jest 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Na wschodzie Ukrainy rozejm. Z najnowszych informacji wynika, że jest on przestrzegany, dochodzi tylko do lokalnych incydentów. Most Łazienkowski będzie całkowicie zamknięty aż do odwołania. Wczorajszym pożarem już zajęła się prokuratura. Musimy wyjaśnić, co było przyczyną pożaru i czy ktokolwiek się do niego przyczynił. Kościół przeciwko reklamom alkoholu. W Polsce pije coraz więcej nieletnich. Zaczynam od wschodniej Ukrainy, gdzie od 15 godzin obowiązuje zawieszenie broni między prorosyjskimi separatystami a ukraińską armią. I co najważniejsze, jest ono generalnie realizowane. Dochodzi tylko do lokalnych incydentów. Od północy w Donbasie nie zginął żaden żołnierz, informuje sztab operacji antyterrorystycznej. W ciągu doby zginęło 9 żołnierzy, 39 zostało rannych. Jednak od momentu obowiązywania zawieszenia broni nie zanotowano żadnych strat śmiertelnych. Sztab operacji antyterrorystycznej przyznaje, że sytuacja na wschodzie Ukrainy jest trudna. Widać jednak spadek aktywności separatystów. Dochodzi do pojedynczych ataków koło Debalcewa i wsi Szyrokino pod Mariupolem. Ukraińcy twierdzą, że bojówkarze prowokują ukraińskie wojska do odpowiedzi, ostrzeliwując ich pozycje i licząc na zerwanie zawieszenia broni. Z kolei separatyści przekonują, że zawieszenie jest przestrzegane, a o próby jego zerwania i pojedyncze ataki oskarżają stronę ukraińską. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Jest jeszcze jedna wiadomość z Kijowa. Ukraiński MSZ twierdzi, że separatyści nie wpuścili do Debalcewa misji OBWE, ale o tym już w następnym serwisie. Ciężkie dni przed warszawskimi kierowcami. Władze stolicy zdecydowały o całkowitym zamknięciu mostu Łazienkowskiego aż do odwołania, czyli do czasu, gdy znane będą szczegółowe ekspertyzy, jak bardzo po wczorajszym pożarze most został uszkodzony. Wstępne analizy wykazały, że metalowa konstrukcja mostu nie została naruszona, została jedynie podgrzana, ale jak wyjaśnia wiceprezydent stolicy Jacek Wojciechowicz, decyzja o otwarciu mostu może być podjęta dopiero po całkowitym zbadaniu całej konstrukcji. Zakładamy, że w ciągu najbliższych kilku dni ta ekspertyza zostanie wykonana i wtedy pozwoli nam na podjęcie decyzji, czy przywracamy ruch na moście częściowo, czy też w całości. No, myślę, że to będzie kwestia przyszłego tygodnia, może czwartek, może piątek. Do tego czasu most musi być wyłączony całkowicie z ruchu. Na miejscu wciąż pracują strażacy, którzy monitorują sytuację po pożarze. Są też prokuratorzy, którzy zajmują się wyjaśnianiem okoliczności pożaru, mówi Renata Mazur z warszawskiej prokuratury okręgowej. Prokurator już zajmuje się sprawą. Wiadomo, że w tej sprawie będzie prowadzone śledztwo. Na razie są to czynności przed wszczęciem. Będziemy je prowadzić w kierunku spowodowania zagrożenia pożaru dla mienia znacznych rozmiarów. Jest on zagrożony do 10 lat pozbawienia wolności, ale zanim jakiekolwiek zarzuty, to oczywiście musimy wyjaśnić, co było przyczyną pożaru i czy ktokolwiek się do niego przyczynił. Do pożaru doszło wczoraj późnym popołudniem. Najprawdopodobniej zapaliły się drewniane deski zostawione pod mostem po niedawnym remoncie zjazdów. I to od nich ogień rozprzestrzenił się na konstrukcję mostu. Gaszenie ognia trwało 12 godzin. Most Łazienkowski jest drugim w Warszawie pod względem natężenia ruchu. Codziennie przejeżdża nim ze Śródmieścia na Pragę Południe prawie 100 tysięcy kierowców. Kościół apeluje o likwidację reklam alkoholu. Do władz i samorządów zwrócił się w tej sprawie biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu do spraw apostolstwa trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski. Jak tłumaczy, w latach 90. przeciętny Polak wypijał 18 litrów piwa rocznie. Dzisiaj, zachęcony reklamą, pije już około 100 litrów. Coraz częściej piją też coraz młodsi. Apel pojawił się dziś, bo dziś zaczyna się w kościele tydzień modlitw o trzeźwość narodu. Z najnowszego raportu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wynika, że blisko 1% leczonych z uzależnienia od alkoholu ma mniej niż 19 lat. To więcej niż przed rokiem. W ubiegłym roku zatrzymano w policyjnych izbach dziecka lub odwieziono do domów rodzinnych ponad 8 tysięcy nietrzeźwych nieletnich. W izbach wytrzeźwień zatrzymano ponad 800 chłopców i 153 dziewczynki. Biegli 4,5 kilometra w maseczkach przeciwpyłowych, aby zwrócić uwagę na problem smogu w Krakowie. Kilkaset osób wzięło udział w pierwszym biegu antysmogowym. Na starcie stanęła liczna reprezentacja miłośników biegania, aktywnego stylu życia i czystego powietrza. Jesteśmy biegaczami. Na własny użytek ślubujemy rekordy. Chcielibyśmy, żeby takie same rekordy szybkości, efektywności działań pobijali nasi decydenci. Dzisiaj nawet normy na Alei Klasickiej są przekroczone o 600%, więc jest bardzo brudna sytuacja. Spylaj smogu! Spylaj! Spylaj! kilkaset osób biegnących w maseczkach Drogą Królewską. Czyli, że to już żarty się skończyły. To jest czas na szybkie, konkretne, radykalne działania, żebyśmy mogli żyć w czystym środowisku. Nie tylko my biegacze, wszyscy mieszkańcy Krakowa. Mam porównanie, jak się biega w Krakowie, jak się biega w innych miastach, które nie mają tego problemu i niestety po powrocie do Krakowa odchodzi ochota na aktywność fizyczną. Widać aerozol, jak to się teraz mówi, smog dawniej. Nasz kochany syf krakowski. W Krakowie normy zawartości pyłów zawieszonych w powietrzu przekroczone są przez 200 dni w roku. To był serwis Trójki. W północnej części kraju chmurzy się, w południowej jest dużo słońca, nigdzie nie pada, słaby śnieg ma pojawić się dopiero wieczorem na Suwalszczyźnie. Na termometrach od 1 stopnia właśnie w Suwałkach do 7 w Warszawie i 8 we Wrocławiu. Ale przed nami kolejna zimna noc od minus 7 stopni na północnym wschodzie do minus 2 na zachodzie. Na Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, Podkarpaciu może pruszyć śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz, mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz, jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, Ryszard Jaźmiński. Niedziela to już ostatni dzień 65. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. W tym roku z wyjątkowo wyrazistym i licznym udziałem polskich twórców. Teraz czekamy na ich powrót do kraju i możliwość spotkania w Studiu Trójki. To już po niedzieli. Na pewno też dokładnie omówimy i podsumujemy tegoroczne Berlinale w Trójkowo-Filmowo za tydzień. A dziś zapraszam na premierę nowego polskiego filmu. Tych ostatnio i co ważniejsze, naprawdę interesujących nam nie brakuje. Nasza premiera tygodnia to pełen absurdalnego humoru komediodramat Grzegorza Jaroszuka Kebab i Horoskop. Grzegorz, przypomnę, jest finalistą konkursu Talenty Trójki w kategorii film. Wtedy zachwycił jurorów swoim dyplomem zrealizowanym w Łódzkiej Szkole Filmowej. To były Opowieści z chłodni. A już za kilka minut spotkamy się z Justyną Wasilewską, która w jego pełnometrażowym debiucie właśnie w filmie Kebab i Horoskop zagrała jedną z głównych ról. Obiecywałem też, że wrócimy dziś do szwedzkiej premiery ubiegłego tygodnia. O świetnym dramacie Anny Odell, Zjazd absolwentów, porozmawiam z Marcinem Pieńkowskim ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Przed 15 spotkamy się również z Jackiem Lusińskim, reżyserem filmu Carte Blanche i zarazem autorem wydanej niedawno książki pod tym samym tytułem. I jeszcze też o jubileuszu, bo swoje stulecie m.in. w Warszawie i Łodzi świętowała kinematografia bułgarska. Nie mogło zabraknąć na nim i Trójki. Dziś relacja z wizyty bułgarskich filmowców, jak się okazuje, świetnie mówiących także po polsku. Soleil de ma vie. comme si je t'avais reconnu. Quand je t'ai vu venir à mon secours. Soleil de mes nuits. Tu es le soleil de l'amour. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tu es le soleil de ma vie. Tu es le soleil. Niedawno Brigitte Bardot pojawiła się w Trójkowo filmowo, a wraz z nią Serge Gainsbourg, to dzisiaj postanowiłem zmienić jej towarzystwo i oto był Sacha Distel. A już za chwilę spotkanie z Justyną Wasilewską, odtwórczynią jednej z głównych ról w filmie Grzegorza Jaroszuka, bo kebab i horoskop to nasza... Premiera tygodnia. Jak poznałaś się z Grzegorzem Jaroszukiem, bo można powiedzieć, że stałaś się jego ulubioną aktorką, a jak to się właściwie zaczęło? Pewnie w szkole. Dokładnie tak, byliśmy na równoległym roku w szkole w Łodzi, w filmówce. Tak naprawdę pierwszy raz spotkaliśmy się pracując nad jakimś warsztatem u Jana Jakuba Kolskiego i po tym warsztacie Grzesiek już wtedy przygotowywał się do swojego dyplomu powoli i po tym warsztacie zaproponował mi udział w opowieściach z Chłodni. Właśnie i najpierw były opowieści z Chłodni, czyli około półgodzinny film dyplomowy Grzegorza Jaroszuka. No i tutaj już musiałeś stanąć przed takim wyzwaniem, żeby w bardzo stonowany sposób przedstawić no dosyć zestresowaną, a może nawet i pozbawioną emocji bohaterkę. To było dla mnie bardzo dziwna przygoda. Kompletnie na początku nie rozumiałam tego rodzaju prowadzenia aktora i narracji, no bo tak naprawdę nie wiedziałam jeszcze, z czym to się je. Dopiero tak naprawdę zrozumiałam to, kiedy zobaczyłam opowieści z Chłodni, już ukończone. Do czego prowadziła ta minimalistyczna forma i znalazłam w tym wtedy sens. W pewien sposób Grzegorz Jaroszuk kontynuuje te swoje poszukiwania filmowe, bo oto na ekrany wszedł jego debiutancki pełnometrażowy film fabularny. Znowu grasz i nie tylko ty zresztą. Zresztą tutaj się troszeczkę ekipa aktorska również powtarza i budujecie znowu jakiś mikroświat bardzo, bardzo szczególny. Na czym on polega? Myślę, że polega na małych zdarzeniach, małych dramatach, właśnie tak jak powiedziałeś, o mikroemocjach, które tak naprawdę gdzieś tam są wielkie dla każdego z tych bohaterów. Ten świat jest bardzo spokojny, stanowany i tak naprawdę forma jego staje się w gruncie rzeczy autoreferencyjna do tematu, czyli tego, że po prostu ten taki cichy smutek połączony z groteską. I tutaj znalazłabym jakąś konkluzję, ale chyba nie znajdę. Film wywołuje rozmaite skojarzenia, bo nie wiem, czy byłaś. W każdym razie światowa premiera filmu Kebab i horoskop miała miejsce w Karlowych Warach i tam mówiło się, że to akurat w tym momencie był najbardziej czeski film na festiwalu w Czechach właśnie, a przecież film polski, więc oczywiście wiemy, do czego jest to odniesienie, do pewnego rodzaju czeskiego na przykład humoru. Też go tutaj znajdujesz, też czujesz takie powiązania, właśnie zgodziłabyś się z takim porównaniem, czy nie? Szczerze mówiąc, nie znam zbyt dobrze czeskiego kina. Rozumiem to powiedzenie czeski film, ale... Nie masz takich bezpośrednich skojarzeń? Nie mam takich bezpośrednich skojarzeń. No na pewno znajduję tu u Grzesia unikalne, absolutnie unikalne poczucie humoru, bardzo dziwne i w gruncie rzeczy inteligentne dialogi, ale w takiej dosyć abstrakcyjnej formie. To jak to było na planie, ciekawi mnie, no bo przecież wy czasami naprawdę z kamienną twarzą musicie wypowiadać dosyć absurdalne zdania. Możesz sobie wyobrazić, jak to było na planie, kiedy to po prostu po 10 dublu, kiedy nasi dwaj kebab i horoskop, czyli Bartek Topa i Piotrek Żurawski nie byli w stanie już opanować swoich emocji, po prostu gotowali się tak wspaniale. Zresztą wszyscy żeśmy się tam gotowali, no bo bardzo trudno jest wypowiadać te słowa właśnie z tą, tak jak mówisz, kamienną twarzą i wytrwać w tym do końca, do stop. Do kamera stop. Więc każdemu ujęciu towarzyszyło przedziwne napięcie, czy na pewno dojdziemy do końca. czy na pewno wytrzymamy, czy utrzymamy to bez właśnie śmiechu. Sądząc po efekcie końcowym, udało się jednak. Jak byś scharakteryzowała twoją bohaterkę? Bo ile mówiliśmy w opowieściach z Chłodni, ta dziewczyna, którą grałaś, jeszcze była rzeczywiście była taka wyzuta z emocji, smutna, przygnębiona, depresyjna, to tutaj już w nowym filmie bohaterka może w punkcie wyjścia jest podobna, ale potem potrafi też tupnąć nogą. Tak, tak. Bohaterka przechodzi przemianę. Przemianę, raczej stara się przejść przemianę, bo oczywiście jak wszyscy bohaterowie u Grzegorza, ona też jak ponosi klęskę, ale tak walczy na pewnym etapie o swój głos i o swoją pozycję w sklepie z dywanami, czyli aktywizuje się. A jeżeli chodzi o generalnie taką charakterystykę tej postaci, no to myślę, że to jest bardzo nieśmiała, w jakimś sensie neurotyczna dziewczyna, która po prostu chciałaby sobie znaleźć miejsce, chciałaby sobie znaleźć wśród ludzi jakąś formę akceptacji i pewnie też trochę szuka miłości. Ja to tak rozumiałam. Wszystkie jej starania w tym mikroświecie sklepu z dywanami były właśnie taką potrzebą bycia kochanym. No tak, i bycia z kimś. Czy myślisz, że no tak jak znasz Grzegorza Jaroszuka, że to jest w ogóle typowe dla niego poczucie humoru, to poczucie absurdu, że to jest właśnie ten wątek, który się będzie pojawiał w jego twórczości? Jestem przekonana o tym, ponieważ Grzegorz jest, myślę, takim człowiekiem trochę posługującym się na życie taką wyobraźnią i jest po prostu sam w sobie przedziwnym, wspaniałym konstruktem nieśmiałości, smutku i poczucia humoru, no. I myślę, że nie ucieknie od siebie na szczęście i będzie konsekwentnie realizował ten swój świat w następnych projektach. Jestem o tym przekonana. Ty pojawiasz się oczywiście w grupie, we wspomnianym sklepie z dywanami, ale ta najważniejsza relacja, jaka tutaj w filmie jest pokazana, to jest relacja również bardzo specyficzna, matka-córka. Jak ci się pracowało z Dorotą Kolak? No to niewiarygodne spotkanie, no. Niewiarygodne. Jest to aktorka o jakiejś tak niezwykłej wrażliwości i takim właśnie poczuciu humoru przy tym i dystansie do samej siebie, że ja nie mogłam wyjść z podziwu, grając z nią sceny po prostu. Już nie mówiąc o tym, że sama wpadałam w jakieś właśnie paniczne śmiechy, patrząc na nią, jak ona to genialnie realizuje ten temat właśnie tej też równie neurotycznej matki. No ale tak, ta relacja tam jest chyba dla tej mojej bohaterki najważniejsza w gruncie rzeczy, bo to tak naprawdę z tej perspektywy oglądamy ją i czytamy jako kogoś, kto nie może się wyzwolić, nie może się wyzwolić z tej relacji z matką, jako że matka przyjeżdża i tak naprawdę zagarnia cały jej świat. I ona potem w tym sklepie z dywanami chce uniezależnić się i wszystko, co robi, jest taką formą jednak udowodnienia sobie, że może mieć jakieś swoje życie i swoje sprawy. No i resztę zobaczymy na ekranie, ale ogląda się to naprawdę ciekawie. No właśnie, z jakimi pierwszymi reakcjami na film spotykasz się już, film gotowy po premierze, bo pewnie zebrałaś sporo opinii, choćby młodych aktorów, filmowców, którzy byli na uroczystej premierze. Wszyscy uciekłam. Tak naprawdę rozmawiałam po tej pierwszej projekcji, czy tam po projekcji w Gdyni z ludźmi faktycznie. I dla każdego to jest, dla każdego, no dla większości jest to nowa forma i bardzo często spotykam się z takim zdaniem, że to jest niezwykłe, bo nie ma czegoś takiego w polskim kinie, bo nikt nie opowiadał tak o tej naszej polskiej rzeczywistości w tak przedziwny sposób do tej pory. I to jest takie główne zdanie, które słyszę. No ja słyszałem też o odwadze, że Grzegorz miał odwagę jednak zaproponować bardzo szczególną formę. I konsekwentną, absolutnie. Faktycznie nie poszedł tam na żaden kompromis. I mimo tego, że to być może nie jest najłatwiejszy w gruncie rzeczy film w odbiorze, bo nie daje takich łatwych uciech. To znaczy, no, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dostajemy po prostu atrakcję. Bo jest dosyć rzeczywiście spowolniona narracja, ale jednocześnie sam to mogę potwierdzić. Sala ciągle wybucha śmiechem. No tak, tak. Myślę, że w tym jest jakaś ogromna siła. Ja dlatego bardzo wierzę w polskiego widza, który mimo tego, że jest na co dzień karmiony różnymi rzeczami i przyzwyczajony do może innej formy opowiadania, to wierzę w to, że wrażliwy widz absolutnie załapie się na ten świat, że będzie się śmiał i jednocześnie się wzruszy i zostanie zabrany w jakąś bardzo cichą, spokojną, ale jednocześnie bardzo pełną małych erupcji opowieść. Na film Kebab i Horoskop możemy już zaprosić do kin, ale ty chyba jednak przede wszystkim i bardziej niż w kinie spełniasz się w teatrze. Tu przypomnę, jesteś laureatką konkursu Talenty Trójki właśnie w kategorii teatr. I co przed tobą, bo premiera też już całkiem niedługo. Tak, tak, tak. Jest właśnie w próbach do spektaklu. Na razie ma roboczy tytuł Męczennicy. Nie wiem, jak będzie na koniec. Reżyseruje to Grzegorz Jerzyna w Teatrze Rozmaitości. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa propozycja pod względem przede wszystkim tematu, bo jest o fanatyzmie religijnym, czyli bardzo na czasie. I z kim tym razem cię zobaczymy na scenie, bo pamiętamy przecież drugą kobietę z Danutą Stenką. Stworzyłaś niesamowity duet, a tym razem? No, a tym razem jest nas cała śmietanka, tak zwana Teatru Rozmaitości, czyli... Prawie cały zespół. Prawie cały zespół, tak. To zapraszamy. Kiedy premiera? 15 marca bodajże, 15 lub 14, nie pamiętam dokładnie teraz. Wspomniałaś o tym, że wierzysz w polskiego widza, no i rzeczywiście polskie kino w tej chwili wreszcie, no, naprawdę ma się świetnie, osiąga rzeczy wcześniej nieosiągalne. To przy okazji bym cię zapytał, jak wyglądają twoje rokowania w stosunku do zbliżających się Oscarów. Ida, nominacje za zdjęcia, czy wierzysz, że to się uda? No jeszcze też dwie nominacje za krótkie dokumenty, Nasza klątwa i Joanna. No ja bardzo trzymam kciuki. Bardzo trzymam kciuki. Nie wiem, tak naprawdę jestem troszkę wyrwana z kontekstu, bo kompletnie tego nie śledzę ze względu na to, że jestem w zupełnie innym świecie teraz utkwiona i tak naprawdę nie wiem, jakich mają współkonkurentów i tak naprawdę jakie mają realne szanse, ale i tak sam fakt tego, że zostali nominowani, myślę, jest jakiś zupełnie niezwykły, prawda, dla całego środowiska w ogóle filmowego, polskiego, bo to się chyba tak od dawna nie zdarzyło nam. W sumie Polacy mają aż 5 nominacji, bo jeszcze za kostiumy do Czarownicy Anna Biedrzycka Shepherd, więc naprawdę dawno nigdy nie było takiego roku. Także wspaniale, wspaniale. Ja trzymam kciuki, no. My też trzymamy kciuki i będziemy je trzymać do końca, bo oczywiście już mogę zaprosić na Noc Oscarów w Trójce. To z 22 na 23 lutego od północy do 6 rano, czyli jak zwykle. Ale że jest to szczególny rok dla polskich filmowców, to zdradzę już, że tym razem Noc Oscarów w Trójce prosto z Łódzkiej Szkoły Filmowej. Tam właśnie wraz z wykładowcami i studentami szkoły będziemy śledzić to, co wydarzy się tej nocy w Los Angeles. Na razie zapraszam do kina na film Grzegorza Jaroszuka Kebab i Horoskop. To finalista konkursu Talenty Trójki w kategorii film. A gościem Trójkowo Filmowo była Justyna Wasilewska, laureatka Talentów Trójki w kategorii teatr. No i jeśli myślimy o Idzie, myślimy o Oscarach, to czarujmy dalej. Ostatnio kolejne sukcesy, dwie kolejne nagrody narodowych kinematografii, hiszpańska Goya, brytyjska BAFTA i oby tak było dalej. A jak mamy czarować, to przecież pamiętamy, że jedną z inspiracji dla Pawła Pawlikowskiego były polskie piosenki z lat 60. i oto jedna z nich, Helena Majdaniec. Zielony las, a w lesie jakby nigdy nic. W zielonej pustce na jednej nóżce stał sobie rudy ryc. O rudy, rudy, rudy, rudy ryc. Jaka piękna sztuka. Rudy, rudy, rudy ryc. A ja rydzów szukam. O rudy, rudy, rudy, rudy ryc. Mam na rydza smaczek. Rudy, rudy, rudy, rudy ryc. Lepszy niż maślaczek. Och, gdyby chciał i gdyby tak zerwać się tam. O Boże. Lecz na to ryc nie mówi nic, bo mówić wszak nie może. O rudy, rudy, rudy, rudy ryc. Tylko spuszcza oczy. Rudy, rudy, rudy, rudy ryc. Gniewa się i boczy. O rudy, rudy, rudy, rudy ryc. Boj się nożyka. Rudy, rudy, rudy ryc. Nie chcę do koszyka. Las, coś plecie z wiatrem trzy po trzy i nawet nie wie, że gdzieś pod drzewem samotny rydzyk śpi. O rudy, rudy, rudy, rudy ryc. Ja taka piękna sztuka. Rudy, rudy, rudy, rudy, ryc, a ja rydzu szuk. O, rudy, rudy, rudy, rudy, ryc, mam na rydza smaczek. Rudy, rudy, rudy, ryc, lepszy niż maślaczek. O, gdyby chciał i gdyby tak zerwać się tak, o Boże. Lecz na to ryc nie mówi nic, bo mówić wszak nie może. O, rudy, rudy, rudy, rudy, ryc, już go nie uproszę. Rudy, rudy, rudy, rudy, ryc, chyba pójdę z koszy. O, rudy, rudy, rudy, rudy, ryc, próżne z nim pogwarki. No to, no to, no to nic, pójdę na pieczarki. Pójdę na pieczarki. Tę piosenkę w filmie Ida Pawła Pawlikowskiego śpiewała oczywiście Joanna Kulik, a tylko filmowo wersja oryginalna Helena Majdaniec. To może teraz, zanim o kinie skandynawskim, zapraszam na spotkanie z kinem bułgarskim. W tym roku tamtejsza kinematografia obchodzi swoje setne urodziny. Za pierwszy film bułgarski uznaje się Balgaran Egalant, którego reżyserem był Wasil Gendow. A niedawno jubileusz obchodzono także w Polsce. Specjalny przegląd zorganizował Bułgarski Instytut Kultury, a więcej o tym już za chwilę Jan Niebudek. Muzyka Maestro Peju Pef. Wczoraj upiła cycte. Pokazy bułgarskich filmów fabularnych i dokumentalnych odbyły się w Warszawie i Łodzi. Widzowie obejrzeli bułgarską rapsodię Iwana Niczewa. Reżyser, będący jednym z nestorów bułgarskiej kinematografii, jest absolwentem łódzkiej szkoły filmowej. Odwiedziny w Warszawie i Łodzi były więc jego powrotem do Polski. Tak mówił o kondycji współczesnego kina z Bułgarii. Przeżyliśmy kryzys. Całe szczęście, że berlińska ściana upadła, bo to jednak ta dyktatura, po prostu cenzura niewątpliwie tak przeszkadzała, żeby wychodzili jakieś takie filmy naprawdę prawdziwe, ale z kolei pojawiły się inne problemy finansowe, które w pewnym momencie po prostu doprowadzili do kryzysu. Mniej filmów, trudne wejście młodych do debiutu. Poprawiam rzecz tu domem. Machajcie się na sekundę. No ale powoli, powoli jakoś wychodzimy i myślę, że przyjdzie kolej na Bułgarię, ale trzeba jeszcze być cierpliwym. To jakie tematy w takim razie w tej chwili są najważniejsze w bułgarskim kinie? Widzowie przeglądu z okazji stulecia kina obejrzeli pana najnowszy film, bułgarską Rapsodię. To jest powrót do historii, do II wojny światowej, do Holokaustu, można powiedzieć. Czy właśnie historia jest tym tematem, który ciągle jest obecny, czy też współczesne tematy? Nie, raczej młodzi w tej chwili zwracają się przeważnie do tematów współczesnych. Moja trylogia to są trzy filmy, to jest i ten ostatni, bułgarska Rapsodia, to jest trzeci film tej trylogii. To jest raczej osobne spojrzenie na jakieś etniczne problemy Bułgarii, które są typowe nie tylko na Bułgarii, na Bałkanach, ale nie można powiedzieć, że to jest temat podstawowy. Ja wierzę w tym, że młodzi zaczną się wpatrywać coraz bardziej takim spojrzeniem interesującym na tym, co się dzieje w współczesnej Bułgarii. Na to liczę, na ich spojrzenie. Oczywiście do tego dołożę i spojrzenie średniej generacji i najstarszej generacji, do której ja należę oczywiście, nie trzeba nas wykluczać jeszcze z gry. Także myślę, że powoli zaczniemy tak jakoś uczestniczyć w debatach o tym, jak żyć w dzisiejszych czasach. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej, tak jak Polska. Mam nadzieję, że to doprowadzi do tego, że będziemy zauważane coraz częściej na najbardziej wysokich spotkaniach filmowych. Na razie mamy niemało sukcesów w mniejszych festiwalach, także następne 100 lat się zaczynają w tej chwili. Tak. W ramach przeglądu odbyły się także pokazy Dusz skazanych w reżyserii Wyło Radewa z 1975 roku. W tym obrazie, dodajmy, zagrał Jan Englert, oraz pokaz filmu dokumentalnego zatytułowanego Długa droga do domu. Reżyserka Borjana Punczewa, która w latach 2002-2007 kierowała Bułgarskim Instytutem Kultury w Warszawie, opowiada w nim o adopcji romskich dzieci żyjących w Bułgarii przez rodziny spoza kraju. Uwagę skupia na Ili. Dziś to dorosły mężczyzna. 20 lat temu mały chłopiec adoptowany przez rodzinę z Francji. No, przykro, ale tak samo jest dzisiaj. A szczerze mówiąc, objeżdżając te getta cygańskie, które uczciwie nazywamy slumsy, ale to są getta. Nie wiem, jak jest w Polsce, w Bułgarii są takie getta w dużych miastach. W Polsce są koczowiska romskie w niektórych miastach, ale choć to marginalne rzeczywiście zjawisko. Tam są to wielkie getta w niektórych miastach i tam jest takie same miasteczko romskie, gdzie są oczywiście bogaci i są bardzo biedni ludzie. I tam są setki, tysiące dzieci, które biegają półnagie, zasmarkane, brudne, nieuczesane po tych ulicach. Cudowne dzieci, śliczne. Mają tyle wdzięku, tyle radości, tyle energii takiej życia i wiadomo, patrzysz na nich i wiesz, że za rok, za pół, za dwa to będą prostytutki, będą zbierali złom, będą bandyci. Nic z tych ludzi nie wyjdzie, nikt z tych dzieci, bo to są dzieci, które są skazane po prostu. A to już mówiła Borjana Punczewa, reżyserka filmu dokumentalnego Długa droga do domu. Dodam, że film ten nagrodzono już w Kantonie na największym festiwalu kina dokumentalnego w Azji. A na przeglądzie z okazji stulecia bułgarskiego kina był Jan Niebudek i rzeczywiście, jak słyszeliśmy, bułgarscy reżyserzy doskonale radzą sobie z naszym trudnym językiem. Muzyka Michała Woźniaka z filmu Pani z przedszkola, a to bardzo szczęśliwy film dla aktorów. 3 nominacje dla Agaty Kuleszy, Karoliny Gruszki i Adama Woronowicza do Orłów 2015, ale na wyniki jeszcze trochę poczekamy. Do kina polskiego też jeszcze dzisiaj w Trójkowo Filmowo wrócimy. Na razie proponuję wrócić do premier ze Skandynawii. Oto niedawno pojawiły się w naszych kinach 2 interesujące filmy szwedzkie. Przed tygodniem o turyście opowiadał jego reżyser Ruben Östlund, a dziś o zjeździe absolwentów Anny Odell porozmawiam z Marcinem Pieńkowskim, filmoznawcą z Nowych Horyzontów. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Zjazd absolwentów jest debiutem filmowym Anny Odell. To artystka wizualna, fotografka, również... Prowokatorka. Prowokatorka i performerka, bo przede wszystkim z takich właśnie skrajnych, bym powiedział, performansów jest znana w Szwecji i dzięki nim ląduje na pierwszych stronach szwedzkich gazet. Kilka lat temu sfingowała własną śmierć, ponoć skacząc z jednego ze sztokholmskich mostów. Odell stawia swoją publiczność troszeczkę pod ścianą. Nie tylko publiczność stawia pod ścianą, bo w wypadku tego debiutanckiego filmu pod ścianą stawia również swoich rówieśników, kolegów i koleżanki z ławy szkolnej, nazwijmy to tak. Tak, no i co ciekawe, ona atakuje tam osoby, które rzeczywiście odrzucały ją w szkole średniej, które w pewien sposób, może nie aż tak drastyczny, ale jednak znęcały się nad nią, ale również krytykuje tych, którzy właściwie nic nie robili. Brak reakcji to również jakieś pewne działanie, jej zdaniem, tak, które przyczyniło się do tego, że miała jakieś problemy psychologiczne w dalszym swoim życiu. I zarazem robi to w bardzo interesujący filmowy sposób, bo tak naprawdę my, widzowie, nie do końca możemy być pewni, co tu jest kreacją, co jest prawdą, co fikcją stworzoną na potrzeby filmu, a co rejestracją właściwie dokumentalną. Tak, ten film rozpada się na kilka części i kilka płaszczyzn. Rozpoczyna się jako znakomita fabuła, psychodrama zanurzona w konwencji skandynawskiej dogmy, kiedy Odell przedstawia wizję zjazdu absolwentów, na który nie została zaproszona. Tak, i co by było, gdyby pojawiła się jednak na nim i no, powiedziała, co o tym sądzi, tak? Czyli jakby zepsuła tą niezwykłą uroczystość. Ale ona i tak próbuje ją psuć. Oczywiście i tak próbuję obsuć. Druga część filmu jest konfrontacją, bardziej w formie dokumentu, bardziej w formie prowokacji, może bardziej performansu, kiedy ten film fabularny jest przedstawiany, prezentowany jej kolegom z klasy. Widzimy też próby powrotu do dawnych lat, ona obdzwania wszystkich, oglądamy i słuchamy reakcji. Reakcje są bardzo dziwne. Czasami to jest niesamowite, że jej rówieśnicy, osoby, które chodziły z nią do szkoły, bardzo często albo w ogóle nie pamiętają, że coś takiego miało miejsce, albo wypierają się tego. Też wygodnie dla wielu osób jest nie pamiętać. Oczywiście, zwłaszcza kiedy kamera jest za tobą, albo kiedy coś jest nagrywane, albo myślę, że też my czasami pamiętamy pewne rzeczy zupełnie inaczej, albo bagatelizujemy je, prawda? No przecież to była tylko szkoła średnia, to było dzieciństwo, to presja otoczenia, zachowaliśmy się zupełnie inaczej. Po prostu traktujemy to jako coś nieważnego. To było, minęło, koniec. Też rodzaj wyparcia. Oczywiście, rodzaj wyparcia, jak najbardziej. Nie lubimy się przyznawać do tego, że byliśmy, może kat to duże słowo, ale jednak. W efekcie powstał film, który trudno porównywać. Oczywiście skojarzenia słuszne z dogmą, z filmami skandynawskimi, ale jednak jest to pewien filmowy unikat. Tak. Jeśli miałbym porównywać film z czymś kinem, to być może film Marcina Koszałki, który też brał kamerę, stawiał ją we własnym domu, ale jednak to był taki stricte dokument intymny, taki autoportret troszeczkę. Natomiast tutaj rzeczywiście Odell w bardzo lekki jednak sposób, ten film się świetnie ogląda. Od samego początku miesza różne filmowe konwencje, no i rzeczywiście duży galimatias później w głowie widza, co było prawdą, co było moralne, co było etyczne. No i rzeczywiście sami później się zastanawiamy, jak to kiedyś, kurczę, wyglądało. Wracamy do naszych lat, w której pozycji byliśmy. Czy być może byliśmy ofiarą, być może byliśmy katem, a może byliśmy po prostu z boku, nie zwracaliśmy na to uwagę, a gdzieś obok jednak ten dramat się rozgrywał. Więc myślę, że jest to takie interesujące rozpoczęcie dyskusji również na temat przemocy w szkole. Nietypowe bardzo. Innymi słowy można powiedzieć, że Anna Odell tworzy pewien rodzaj lustra, w którym wszyscy możemy się przejrzeć i spojrzeć w retrospekcjach, tak jak w filmie, na to, co nam się wydarzało w podobnych sytuacjach w szkole na przykład. Myślę, że na pewno każdy z nas będzie miał refleksję po tym filmie. I dlatego też docenili film jurorzy ostatniego festiwalu Nowe Horyzonty. Zgadza się, główna nagroda, konkurs filmów o sztuce, więc to też pokazuje, że w tym konkursie filmów o sztuce nie pokazujemy klasycznych dokumentów o artystach, jak chociażby, nie wiem, Sugar Man albo tego typu filmy, natomiast pokazujemy gdzieś filmy, które gdzieś są gdzieś tam z pogranicza, takie docu-fiction, bo coraz więcej takich filmów powstaje i klasyczny dokument to myślę, w ogóle słowo dokument to, tutaj zawiera się bardzo wiele w tym jednym słowie. Zjazd absolwentów już w kinach, a jaka przed nami kolejna premiera z repertuaru Stowarzyszenia Nowe Horyzonty? 20 lutego film Biały Bóg, Kornela Mundruco. Też prowokacja, tylko że już stricte fabularna i inny problem, bo problem bezdomnych psów. Biały Bóg w naszych kinach już od najbliższego piątku. Na razie warto wybrać się na zjazd absolwentów. A na film Anny Odel zapraszał nas Marcin Pińkowski. Na placu Zbawiciela, Zbawiciela w Warszawie, są takie fajne knajpy i ja też strasznie chciałbym być fajny. Kupuję wszystkie ciuchy tylko w second handach i oczywiście tylko w Berlinie, gdzie nabywam też stare winyle. Lecz jestem za gruby na hipstera, a niech to jasna cholera. I kocham teatr rozmaitości i wszystko, co zrobił Krzysztof Warlikowski. Ofowe galerie, sztukę gender i queer, fotki klikam na Flickrze i książki wszystkie znam Ziszka. Lecz jestem za gruby na hipstera, a niech to jasna cholera. I kocham teatr rozmaitości co zrobił Krzysztof Warlikowski. Może jeszcze doktor Misio schudnie i może jeszcze będzie hipsterem, no ale jeśli w Trójkowo-filmowo pojawia się głos Arkadiusza Jakubika, to pewnie też o tym aktorze za chwilę będzie mowa. Sądzę, że chociaż krótki wątek musi się pojawić. Ale ostatnio, gdzie nie spojrzę, wszędzie Andrzej Chyra. I to oczywiście za sprawą plakatu do filmu Carte Blanche. To kolejna niedawna polska premiera, która wzbudziła spore emocje wśród widzów. Zapraszam więc na spotkanie z Jackiem Lusińskim, reżyserem Carte Blanche i zarazem autorem książki pod tym samym tytułem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Teraz to widzimy w mediach rzeczywiście, że wzbudza ogromne zainteresowanie, no bo ta historia tak naprawdę jest tak oryginalna, a z drugiej strony z siłą, którą mnie też od razu poraziła, no bo to jest taka historia, która tak naprawdę jest trochę ponad podziałami, ponad granicami. Ona dotyczy człowieka jako takiego, czyli takiej sytuacji, w której nagle taka codzienność, która nam się wydaje bardzo stabilna i taka normalna, rano wstajemy, idziemy do pracy, wracamy, wszystko jest niby takie poukładane, a nagle to wywraca się do góry nogami i teraz musimy sobie jakoś z tym poradzić. Ja mam takie wrażenie, jak rozmawiam też z aktorami o tym filmie, my tak mówiliśmy, że to jest film o utracie, tak naprawdę o utracie, która dotyka każdego z nas. Każdego kiedyś dotknie, czy w wymiarze zdrowotnym, czy w wymiarze utraty bliskiej osoby i tak dalej, i tak dalej. To można rozwijać. I teraz ta sytuacja powoduje właśnie, że każdy z nas musi się z tym jakoś zmierzyć. No intrygujące jest to, czy to mierzenie się to jest porażka już na samym początku, czy też może jest jakaś taka siła drzemiąca w człowieku, w ludziach, która powoduje, że właśnie nie przyjmujemy do wiadomości tej porażki, albo próbujemy przynajmniej z nią coś zrobić. No, główny bohater po prostu się najpierw wyparł. Nastąpiło w nim takie wyparcie. Dosłownie chodzi o to, że traci wzrok w sposób nieodwracalny. Dokładnie. On się dowiaduje nagle, że po prostu choroba genetyczna, która się uaktywnia dość późno, ale za to z efektem lawiny, powoduje, że po prostu ten wzrok zanika. Świat zanika przed nim. No, traci kontury, traci ostrość, aż do zupełnej bieli, czerni, bo to nie jest tak jednoznaczne. Natomiast no, traci świat. Czyli to jest inna sytuacja niż historia osób niewidomych, które na przykład od samego początku swojego życia nie mają punktu odniesienia, prawda? No bo urodziły się z taką przypadłością. W tym przypadku mam do czynienia z bohaterem, który pozna już świat i nagle musi się pogodzić z tym, że zaczyna go tracić, bo film opowiada o tym okresie, od kiedy dowiedział się o tej chorobie i opowiada o jego walce. No to jest przerażająca sytuacja, jak sobie wyobrazimy, bo to proszę sobie wyobrazić pan jako radiowiec, że pada na pana coś takiego i dotyczy to na przykład głosu. No to jest rzecz, która potrafi człowieka no, kompletnie wcisnąć w jakiś kąt, w jakąś paniczną sytuację traumatyczną. I ta historia opowiada o tym, że tak naprawdę ten człowiek wygrał, dlatego że niestety ta choroba ten wzrok mu odebrała. To było nieodwołalne, ale tak naprawdę nie stracił życia, nie stracił pracy, on do dziś pracuje. Nie stracił też tych najbardziej wartościowych znajomych, bo część osób się od niego odsunęła, bo to jest tak, że po pierwsze wtedy następuje utrata własnej wartości, poczucia własnej wartości. Czujemy się gorsi, czujemy się kimś, który nie zasługuje na kontakt z innymi ludźmi, a też część ludzi tak reaguje po prostu. Nie chcemy mieć ten kult piękna i tej cudowności wokół materialnej, która jest, powoduje, że takie poczucie stygmatyzacji w tym bohaterze też jest. Teraz albo on się z tym na to zgodzi, albo się nie zgodzi. Maciej Białek, który był pierwowzorem postaci granej w filmie przez Andrzeja Chyrę i to jest budujące, wciąż właśnie pracuje jako nauczyciel w szkole, ale musiał przeżyć tę historię. Jaki był jego udział w powstawaniu tego filmu, w pisaniu scenariusza? Czy on był jakoś zaangażowany w tę współpracę? Był zaangażowany nie tyle w pisanie scenariusza i wymyślanie tej historii, ile był zaangażowany w takiego rodzaju pomoc merytoryczną dla mnie i dla aktorów również, ale w takim wymiarze, ja się umówiłem z Maćkiem od początku, że ja nie chcę robić filmu biograficznego. On zresztą powiedział, że taki też go nie interesuje zupełnie. Ja chciałem zrobić film o pewnej postawie. To, co jest wspólne z jego życiem, to jest fakt, że mamy do czynienia też z nauczycielem, też tracącym wzrok i też próbującym nie poddać się, walczyć z tym. Czyli rodzaj postawy, która mnie zainspirowała. I on tą postawę próbował nam jakoś uzmysłowić, a również był konsultantem przy filmie od strony merytorycznej, dlatego że my staramy się też pokazać w tym filmie możliwość spojrzenia oczami bohatera. Czyli są tam takie ujęcia, my na to mówimy point of view, punkt widzenia, oczami bohatera, żeby widz mógł trochę chociaż spróbować współodczuć, jak ten świat powoli tracimy, jak się rozmazują kolory, jak zanikają, jak tracimy ostrość. W tych aspektach też Maciek był nam pomocny. Jak pracowało się na planie z aktorami, no bo oni musieli wejść też w pewną psychologiczną sytuację dotyczącą tego właśnie zjawiska przeżywanego przez głównego bohatera, a jednocześnie przy ich braku świadomości, że on traci wzrok, bo to się udawało w życiu i to się udaje w filmie. Tak, ja założyłem sobie od razu tak jakby sposób czy technikę pracy, mianowicie bardzo precyzyjnie napisałem ileś wersji scenariusza, w sumie ich powstało około 10, tak w całym tym okresie preprodukcji. Założyłem, że tak naprawdę bardzo precyzyjnie opiszę wszystko od A do Z, po to, żeby móc tak przygotować już preprodukcji film. Mieliśmy i storyboardy, i shootingboardy, i storyboardy dźwiękowe, które Andrzejowi puszczałem, żeby też zobaczył, że ta sfera audio tutaj jest bardzo istotna, żeby mógł się lepiej w to wczuć. Ale już na samym planie, kiedy spotkaliśmy się z aktorami, wcześniej z nimi spędzałem dużo czasu, omawiając każde sensy scen, postaci itd., itd. Na samym planie częstokroć polegało to po prostu na tym, że ja bardzo dużo rzeczy wyrzucałem, dlatego że chcieliśmy z aktorami nie odtwarzać od właśnie A do Z wszystkiego, tylko stworzyć taką sytuację, scenę, w której pojawi się obecność relacji między nimi. Coś, co kamera może zarejestrować, a co widza może ująć. No a jeżeli się ma takie postaci jak na przykład Andrzej Chyra i Jarek Jakubik, choć nie tylko, no to ich spotkanie na planie to już jest takie iskrzenie, jeżeli się odpowiednio tylko ich popchnie w pewną stronę, to oni już grają na siebie i to też widać na ekranie. I też inne relacje. Nauczyciel, dyrektorka szkoły, jak zawsze świetna Dorota Kolak, nauczyciel, mężczyzna, potencjalna partnerka życiowa, czyli Urszula Grabowska. To myślę, że dosyć ciekawie zarysowane duety. To jest właśnie efekt tego, że ja mogłem mieć szczęście pracy z aktorami, którzy nie przeskakują tylko i wyłącznie po takich serialowych rolach i wbiegają na plan i po prostu znikają za godzinę, tylko poświęcili temu też czas i dali cząstkę siebie. No, po prostu zbudowali te postaci poprzez własny taki pryzmat też własnej wrażliwości. wątpliwości własnej wartości. A rzeczywiście te postacie świecą bardzo ładnie na ekranie, bo ja miałem taki pokaz dla nauczycieli w kinie, spotkanie z nauczycielami i nawet pytałem widzów, czy ta postać dyrektorki nie jest troszeczkę może zbyt wyrazista, bo może powinna być jednak bardziej łagodna. No to podniósł się rejwach na sali, że absolutnie nie i każdy krzyczał, że bywa gorzej. Nie, że to jest właśnie moja dyrektorka właśnie. Tak wygląda. Także i środowisko nauczycielskie gdzieś odnajduje taki ślad, no mam nadzieję, prawdy w tej historii. A to ją uwiarygadnia po prostu. Jak na razie po tych pokazach myślę, że i pan, i twórcy pozostali filmu mogą być szczęśliwi chyba. Odczuwamy uczucia graniczące niemal z tym, co pan powiedział, dlatego, że odbiór jest w większości bardzo intensywny. No, ludzie płaczą i śmieją się na seansie, a po seansie nie wychodzą załamani, tylko wręcz tacy, jak twierdzą, uskrzydleni. Tacy, którzy mówią, że chce im się położyć spać i rano wstać znowu do życia. No bo mi bardzo zależało, żeby ta historia nie była takim dołem, już mówiąc kolokwialnie, który nas znowu pociągnie w taki niebyt niechęci. Bardzo mi zależało na tym, żeby właśnie podkreślić to, że skoro pierwowzór tej postaci do dziś pracuje, nie stracił tej pracy, zaakceptowali go ludzie, a mało tego, powiem państwu, że ja w scenariuszu stworzyłem postać nauczycielki polskiego, z którą on, bohater mojego filmu, ma relację męsko-damską, a potem już po zdjęciach któregoś dnia Maciek do mnie pierwowzór tego filmu zadzwonił, mówi, no i co narobiłeś? Właśnie zakochałem nauczycielce od polskiego i właśnie wzięli ślub pod koniec ubiegłego roku i teraz jego życie też się zmieniło, czyli to jest kolejna wygrana, która jest po jego stronie. Czyli okazuje się, że i film wykreował tutaj coś w tej realnej rzeczywistości. Tak, choć absolutnie nie miałem takich intencji, ale widząc teraz radość Maćka i jego żony, gdy na siebie patrzą, bo Maciek cały czas patrzy wbrew pozorom. On ogląda filmy, on czyta książki poprzez audiobooki albo poprzez maszyny umożliwiające mu to. I stara się pokazać, że jeżeli czegoś nie mamy, to nie znaczy, że nie mamy już wszystkiego. Po prostu, że warto coś z tym swoim życiem zrobić, nawet w takim aspekcie no, takiej tragedii, jaką on jest. A on wygrał, więc chciałem, żeby widz, wychodząc z kina, miał też poczucie, że po prostu, że warto. Jak już mówimy o tym, że pan Maciej ogląda filmy, to warto chyba też dodać, że Carte Blanche można również oglądać z audiodeskrypcją, co jest istotne w wypadku właśnie takiego filmu. Mi bardzo zależało, żeby ta historia dotarła do ludzi też związanych ze środowiskiem osób niedowidzących lub niewidzących. I ta audiodeskrypcja, no to jest podstawowa rzecz, która jest tutaj niezbędna, ale ja napisałem też książkę i wydałem audiobooka, czy nie ja wydałem, tylko wydawnictwo, którego to audiobooka czyta Arek Jakubik, po to, żeby ta historia właśnie dotarła do tych ludzi, bo oni, my się z nimi też kontaktowaliśmy na etapie przygotowań, oni byli też na premierze i ja widzę, jak oni bardzo się cieszą, że oni zostali zauważeni, że oni zostali dostrzeżeni, czyli taki aspekt gdzieś społeczny tutaj, który następuje trochę mimowolnie, jest też dla nas bardzo ważny. No, a Andrzej był bardzo wzruszony, że mówi Andrzej Uchyrze, że jego rola jest nie tylko pozytywna, ale też taka wpływająca na rzeczywistość w pozytywny sposób. Wspomniał pan o książce, ona powstała wcześniej niż film. No właśnie trochę inaczej to jest. To jest tak, że ja pisałem jednocześnie scenariusz i książkę, dlatego, że miałem bardzo dużo tego materiału. Film wszystkiego nie dźwignie. Jakie są różnice? Różnice są takie, w książce jest więcej materiału, jest więcej scen, to jest narracja trzecioosobowa, to nie jest zapis scenariuszowy absolutnie. Różnice są też takie, że jak się pracuje już z aktorami, to oddaje się aktorowi tą postać. Wiadomo, pracujemy razem, omawiamy pewne rzeczy, ustawiamy. Natomiast aktor musi ukraść reżyserowi tą postać, żeby z niej coś zrobić. A ja gdzieś byłem też tak dość mocno przywiązany do tych moich postaci, że chciałem po swojemu dopełnić je. No, bardziej głębiej wchodzimy w książce w bohatera głównego, w jego psychologię, w jego stan. Film starałem się zrobić tak, żeby był też wzruszający, ale też dowcipny, żeby te emocje były. W książce jest więcej tego humoru, więcej takiego dystansu, takiej ironii. Arek Jakubik to świetnie przeczytał z takim troszeczkę angielskim właśnie ironicznym humorem. No i w to właśnie trudno wątpić, patrząc na ostatnie kreacje Arkadiusza Jakubika, tę i w Carte Blanche, ale także pamiętamy kolejny film już z jego udziałem w naszych kinach, Polskie Gówno. Możemy więc wybrać się do kina i zarazem sięgnąć po książkę Jacka Lusińskiego, który był dzisiaj ostatnim już gościem w Trójkowo-Filmowo. No, a ja pamiętam też o tym, że przed nami nie tylko Oscary, ale również Orły 2015. Na rozstrzygnięcia w polskich nagrodach filmowych poczekamy nieco dłużej, to aż do początku marca, no ale pamiętam o tym, że najwięcej szans na te złote statuetki ma film Bogowie. No to właśnie może dzisiaj przed 15 jeszcze muzyka Bartosza Hajdeckiego z tego właśnie filmu. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński.